رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي فضلني على كثير عباده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الله پاک مخیتاس تا کون خفل ما بین کے احکام و آغیت قدر بیانو کو عوضاتا ساولنا ذکر وا جس سورت بقرہ پا اخیر کے احکام بینی گی عوضائی و بلا مسئلہ آ بینی جہا غا مسئلہ آغا سبب دے مضبطوال دے ملک و دے حکومت تا لکتا سو اخفل مبین کے تعلقات روگیری دا مضبوط شی میں دا علا مضبوطی گی لکتا سو اخفل و یتیمان سرا خط تعلق ستائی خلین دین ستائی اغو مال نخوری من محبت کی نور سرا دا غصی تعلقات او کافر و تخیال کوئی سببیانی مالیل کوئی ویلے دکا کافر ہوتا چھو بیانی میر کئی اس خرگی رئی سر ہے خلقو مینہ پیدا کیلی محبت پیدا کیلی اما اغونا کوئی اما اغوتا میر کوئی چھو بیا سبا جہاد کی جنگ کے تاسو اغوی تا دی مومنان و حالات جسو سیج سر بیا بیانوی چاگو تاسو رشدران موشو کنوال موشو بیا ورد اطلاع بکئی دی مومنان در بنی حملہ کئی دان خصم بارو مدا اسلامی ملکی زوف رسی اسلامی ملکی کمزوری دی دی وجہنا دا آغا غسون دی تا غسر اسلامی ملک مضبطی رشد لکا باقی خفل مبین که تعلقات سر خود تعلقات سر مضبطی رسی لا تتزوجو تاسو نکاس را مخری ای مسلمانو برشی که خدی تعقفی دی حتی چا غوی ایمانو ری البته وینده مومنان اغا بهتر از این مشکی حرات این حرینان دا بیلی مولا ویلو زیگر کوکای در ضرورو تا اغا مشکا چه حرائی دا قید مولی ورگو لانا سببا نزولی هم دکات سعودی نزولی لیتر انا عیب و عیب کمندو انا من تزوج آمتا ممیتا فاغی چبنین تغبنی که کما امین ممنام و ترغیبو و ترغیبو ونکاہ دے حوی مرشکی کے نزکا مدعو اتنا قرآن مرشکا آغی سرا ترغیب تا سو مرولی محبت مکوی ونجا تا ممنوی آغا تذکر بیتا در ولو آجبتکم اگر کا تعجب کیا جی تسرم دغا حوی مرشکا ملی لجمالها ومالها دے خیست خورینا تا مرشکا خیستا لیرہ او مالی لیردن و از دعای خدایرن عام در دنه پا کل روم بیدیم اغای جنت ها خلاف الاصل در مای منسوخ کوئی لیکن عام خبر داره که دا مخصوص در بغیر دی کتابیات نن سمنا تکا یهود نصراونا آل کتابونا تاسو یو یهودیانا انسانا کوئی مغا کوئی شید دا مخصوص در فآيات المحيدة السلام سورة المحيدة جيسي والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب أغا عفيفي خدي باك خدي لأغو خلقنا تغوط الكتاب كشوهم ويكا غوط التغذي نكاح خوي لدار وعدك مرادة لن تآمر شكتك لكا يهودي ايت عزير ابن الله السنان ايت المسيح ابن الله لقد نرنا وخدي تلوى كلاده أغوط لیکن دا نفس کی صراحتن ذکر دا لکا جسر نکاح قول دا جائز دی حتی یؤمن ندلتا دا اغنی خاص شون لکا تاسو مشرکات سر نکاح مکوئی اغنی مکوئی ولا تنکحو تاسو ولا تزویجو تاسو انتکی تتزویجو باوی تفعلو دلتا کتن کی خوائی نتزوجوا وزي باب افعال متعددا ولا تزوجوا المشركين نكاسر ما بالكوي مشركان اي الكفار كفار سوك ما بالكوي المؤمنات ومن خذب حتى يؤمنوا حتى جاءوا ايمان ذري ولا عبد من بندام من غلام عبيت ذري مشركان اگر كذا مشرك تاسو تعجب کوي ویلي دغه مال دې تک مشرکان او جمال دې مشرکان دا مشرک ډېر ښایسته ځوان هم ده او دا مشرک مالدار هم ده خدای کا دا اړ شرک یدعون الى النار بلکې اور تر دې دعائهم وسر بل سر وسر چې عمل کوم عمل الموجب لها دا واجب کړه اور لره ولا تليق مناقاتون نظر ایک مناقحاتی وجد آدم تاسو کله چې هغه ته خدای ویل کوي نو خدای خو اکثر دې خوان تابع وي دا به کافر شي الیاذ بالله نو خپل خولور هم جانم ته واچول دا یدعون الى النار والله يدعو على البال کوي على لسان رسوله وګه به دې اخلو رسوان سره الى الجنه جنت ته والمغفرته ومغفرت ته اوس دا دعوت هغه عمل ته کیږي ذکر ایت عیل عمل الموجب عیل دا عیل عمل الموجب اغا عمل الى الجنة ثمنا عیل عمل الموجب لهما اغا عمل تا دوتر جه اللہ فاق سغا وجبون کدن لهما دا خدور اللہ سغا چلنا جنت تا و مغفرت تا دا اللہ فاق دوتر کئی بی اذنهم غیر دیا خسن فتجبو اجابتو وجب دا اجابت تا سلام سغا خبر مرکبولکو بے تزویج اولیائیم و نکاح اثر ایر کولو تا اولیاؤ جدتا جگا مسلمان دیم مسلمان تا نکاح درنگی بیت تزوج من اولیائیم نکاح کولو سرا دی اولیاؤنا دام اثر مراد باشی تا سنکل کری پاس سدام پکارو دی بیت تزوج خدا سے دیکھر کی بلخبرا ونا معلوم بیشی بے تزویج اولیائیم دامنا کتاسو نکاس وکول اولیاء وی اللہ تا کوئی چگا مومنان دی دشمنانو تا مکوئی چو کافر دی درنگی بیت تزوجی تاسو نکاس چو کوئی هم دی اولیاء وی اللہ نا کوئی ممن اخذ کوئی کافر لگا کوئی چو وی بین آیاتی وینی زائد بید خلقو فیت دوی نسیت تسرگیم یت تعیزن داکو علمات ویچ احکام دی اسکیم ویس انک از محیز ساکی تا دی حیز مطلق انا حيدي لحيد مطريق دا اذر كي تخيل منا مزدري والي تسيران الدم دا او مكاني يا مكان دي دالوك مهي زر سيغوالي درنگي زمانيهم فكارو لكو سخورة تاثر باسي مراد ادم تخيل مكان دي حيد زمانا دي حيد ماذا يفل بالنساء فيه تكار بولشي ونساء ترى فيه فدي محيس كي اما حيد كوم دا تكلا ويني بايگي یا اغه ځای ته غفر ده یا اغه وخت مينو بيدلو لکه وڅ کیږي تو ته هو اذن قذر دا ضرر ده او محلو یا معلم دا قذر لوګو مرتب ده دا قذر حسره ولګیدو او محلي مکاني ولګیدو چې ضرر کې غوالي ځای مکان نو دا ونه چې دین ځان ستې فاتذر صاحب پیږي خلي او تر قوت یې هنن مراد ده چې وتی پرې دې تل مهیدی با حیث کن اصل که یهودو دی نصره و عدد آداؤ یهودو چا غب و حیزا خدر اغا دی کتی نویست بلی کتی تری ورد نق جمعان خو پیدا قرآن صاحبوی نکروز لکه بیترانگای و نصره و تکولو چا غب و حیز و غیر حیز که خر نکروز لکه څنګه جمع به خیر خیر نه کړو خیر کې جمع و سره کول خیر کې جمع نه سره و نو الله پاک اسلام دین هغه یو قوام اعتدال صورت کې پیدا جمع داسې کوئی ټکو نه وږي پکې ټول کاروبار دی کوي کنه روټي وغیرہ تنظیم دی کوي صرف هغه سره جمع ما کوي حاضر نه سافر مې هغه نه جذر دغه خون خو امانو ترای دي طرف تملي نو دی وجه نه تاسو اغینا د جمعه فرض کې بیل شي ولا دا حتى يتهرن حتى كيف فاكشي كل كوي جغلتني بسكون الطائع بسكون جيسا لا يوكي رتا يتهرن وتزيدها والهاء فيه لكي فكارو چو بل كرلكي وفي كراتين دست فكارو خذنا دائلين وتزيدها والهاء وبل تزيد في أده مولي يتطهرنا يتطهرنا باب التفاول باب التفاول يتطهرنا يتطهرنا دا تي تيكي و تي بوتي ندوائي دقا مرشي يوغو دا تي تيشان و بل الغامي وزعي الغامي وزعي كما كبابي دقام و بابي دقام كما مادا باب تزرب بورا حين تشد لقد اردت ان اكون هناك دابا بيد غامض وزيد غامض لقد اردت ان اكون هناك نصر ينصر زرب يزرب مثلا لذا بل كرتا وفيه او بذكر ادغام اذا اغاتيت فاصل كذا ادغام كاينه فاصل كذا ادغام بجينا في طائف وتيكي يتولى جبالي اي اغتسلنا غسل كذا بعد انقطاعين بس انقطاعين جلن ثمانا جو خير آمن قتيشن إمان سيما زمول دادت تكتري أغا حيز فأكثر من دي من قتيشو بغير دي غسل لهم جبا قال ملي دكا تبيع عوض خبر خصم شكرا نورا مدقو دي خيزك قبيرا لهم أغا بيستحاز أغا بيحيز ندا كبني وفاكر من دي منيم أغيبا دي دبرا ياخو غسل وكي ويا دان دبرا وقت دير شي تباقي كي دا غسلا قوي شي ومن دا الله ورنيتون قلت من نت واجب شو من بواجب شو من دا وجوب دي شراطه دا دي احكام دي تواهرات منذ دي فاق وذي كا غسل نبي قلي هم ووقت دمرا دير شي بيان دا في حكم دي فاق فإذا آسي إمام سيد فنجي سلم عليك وانيكي فرق فإذا تطهرنا فلسة فاكشي كالكوي فأتوا هنا بذلقوا تجي فرد الجماعة ومن حيث أمركم الله لأغي مقامنا تتوسط على أمر كريدا على أمر كريدا تنجي بتجنبه تلي مني كريه على أمر كريدا على حكم كريدا بتجنبه فدان تترسرا لذا غير مكاننا فحيث كيف تتعطوا حيث كيف لذا غير مكانتا مرسي أنكم مكاننا وهو القبول تغا قبول فرد مكي تلو قبول ولا تعدوه إلى غيري أو تعطوا تجاوز مكوي دي مكاننا غير بل مكانتا تدبر قد بورك رواية العياذ بالله لذا سمعنا جفاعت ذل النساء لو انت بورك قولوا كنا لكن غطى خبر ازالة بوري في قرآن كي الله فاق ابتداء اندر تريد فأتو حرسكم زائده قرآن دي ترسي نو قرآن اخو فرق كي لكنا اخو حرسنا اخو محل فرس دنگي جائد دبر کے چکل ہم دا منی لڑشی الیاذ باللہ دا ٹول گنگئی کے لڑا نکلا چ اللہ یلی چفاتو حرسکم معلوم ہے کہ دبر کے جان حرام منع کپنش خیر سے خبر رسی تا سر دیائی دے ولا تعدو قولی ولا تعدو عدا یعدو عدا وطن يو زينا بلتا تجاوز ما قولي نبي عدى يو زينا لا شوالا تعدوه ني ولا تعدوه تجاوز ما قولي دا زينا بلتا تغاد بوز إن الله يحب عذاب عبدكي التوابين توابين السلام يصيب ويكرمه دمغ خبضا كما عبد لذي ما قولي إن في حالنا دا بلنا سرق بلولدي لذي أغيشكما غيانا أغا محبت سرى هغه اکرام لري هغه ثواب ورکول دي الله ثواب کوي اکرام کوي ثوابین ته هغه رجوع کوي د ګناه مینه زوی او يحب المتطهرين ابواب غني پاک خلق ځان پکون کی من اقذار ذی ګمانن ګورای دلته تاسو ته کوم خبره دا ذکر شو چې انځه اول یې وې چې محیز دا ورته چې فلم محیز اي وخت او مکاني د محیز کې وخت نه رالو نو زمانه پکې رااله ظرف زمان ظرف مکان معنا مصدری ټول رالو خدا اي وخت هو او مکان او تفسیر دا د ظرف زمان او ظرف مکان تفسیر کړ اصل کې کوم ظرف وهلی بیا دا تفسیر نه ده اوس دې بعد ته ای نساءکم حرثکم فاتوا حرثکم تاسو به بیانې دا تاسو لپاره محل دی کرا دی ده محل دی کرا دی ده اے محل زنیکم محل دی فصل ده دپر دی ولد دی مقام کې ګورئ مشبه او مشبه به جوړه ذکر او مشبه مشبه چې جوړه ذکر یې کنه هلته به اشاره نه وي اشاره غوځایي کنه چې مشبه مستعار کې مشبه دی پر به جوړه ذکر شو کنه جاگه تا اشاره مصرح ای دلتا دی مجاز اطلاق کچا کرده در نغا صرف دیل احاد سره چه دا مجاز کری اراد در او یا مجاز در پا حمل دی مشبه بیگی پا مشبه بلی سرنگی چه خده اغا دغی زیون سره چه کم ازمکی دی ازمکی اغا سره تلویه ارگوشی در کرانده دی ازمکی دی کنه نتا تقول ماذا؟ النساء محل حرثكم نا النساء محل إلقاء نسخكم نتا تقول نسيج داور كي آجوي دي جو يا جماعة سرقوي حرثو آجي تزمكوي حيك خلق كرن داك نمشببهين لا أغاب مشببهين لكتوه زيد أسد زيد التربيب بليغو يوي زيد نتا تقول ماذا؟ نتا جن اساؤكم کل محارث زید کل اسد حسان شیر لیکن دلتا ہے کہ زید اسد کبھی بڑے یعنی مبالغہ ہو کہ زید عین شیر دے شجاعت کے دس حتر سلے کہ عین شیر جوڑ دے اور چونکہ التزمکوں کے نواجات پیدا کیجیے دانا بهترین همی و خوبالا نشتا چالاتا تا نیک ولد دیر که سره تقاب باقیات و صالحات نی کمت اخیر پر اغیر سلسرا آجری خیع علمی که زو سراخور تایر که تقلوی بیوالا او چو ونوی بودا میوائی نوی آغا تو سکی دکا او چو کم خلق و زنو که اولاد نی ببل بودو کن چو اولاد مرش شاند وناد غرض دارن چه اصل که دلتا مشبه به مشبه به حمله یو یا مجاز سے اعراب لے سننگی اوز گورا دا محلی ویسو من تستا قدا صحیح عبارت یا دست در چنی ساؤکم محل و ذرعکم اوز اعرابی سرو اعرابی جر شو محل و ذرعکم اعرابی جر شو او جتا محل خلو کو مجاز دیو کو پا اعراب کی مرفوع دیو کو نستاؤکم خرص لکم او یاد آمانا یعنی که استعرا بالکنایا هم جوری کی استعرا بالکنایا سرنگی چکلا تاسو بی بیانی اللہ پاک داز مکی سر مشبه کی اللہ بی بیانی چیل کوئی مکی سر مشبه کی نو دا معلوم شا سا انا نتفا بزورن دا بواشی کی تاسو بزرگ نکلے گا نا دا زی سر دا غلط نکلے دا زال سر دا بزر تخمن تے دا تخمن تا بزر زال سر دا زی سر غلط دا دینا معلوم شا چا اصل کے دا نتبی دا تخمن دا او خیال کوئی دا سرے بلکمین زان پوئی کی او سر طریبانو تا تاستا ما مخی بین کری ہم دا دا درے قدری دا ما بین کری سرہ بلکنے دبو مصرح استعاره مصرحان بیان که چه پوش استعاره مصرحی که مشبه بی بی تسلیم و تیاری بی گئی که تسلیم نبی دار بانی کرنا دا یخد مشبه اشن محریز دارا و دار کرنا دا پدنه تننا آندارون پتا فقفل لبس نکا تا اللہ پاک و استورون پاک دا دی بزر لفظ پتا ننا اندرون زین کی او دا مستعار دا چا دی برا دی تخمن دی نطفی دی برا دا بزر لفظ دا مستعار دا دی چا دی برا دی نطفی دی برا چا نطفا دا بزر دا نطف بزور دی او پا دی باندی چا کم شای مستعار دا دی نطفی دی برا چا غا بزور دی باقی تصیل ندر شوی لپت پت شو سرا بنکنه سرا معلومه چه تو ایو سارده دینا معلومه چه خدر این بحریف سلی دایی دی کرنده نو کرنده خواله که چه تخمن خوی جن سره بگی کرنش تخمن ایسا ده دانو چه تخمن نالا پاک تو کم ده دا کم دیگر کو چنی ساو کم حرس لکم فاتو حرس کم تازه دیگر یا خود دایی کرنده تا های محله رو محل کرنی تن و هول قبول و چقا قبول دن انا شیطم تنگی تنگی چه تازو خواقوی کیف شیطم تنگی چه تازو انا کمانی کیف درا کیف شیطم تنگی تازو بولی چال کوی دا دیتا انا پنی کیف سر انا پنی مطا سر انا کمانی این سر درون منو کرا غلی دا کیف آو مطا کی ایچ اشکال نشتا کای په دم دمانه چې بي په کوم کیفیت سره چې تاسو هغه سره جمع کوي اول د کتاب خاله وي بل کیامن دا کیفیت به در کیا ویلاړي چې جمع سره کوي فناس کی کوي چې کوي استجاج کوي اقبال وي اقبال کوي دا ټول سره در ممکن دي لکه دا بعد خلق فیصد ځای بینا ارنګ سره پیدا کړی او اقبال او اقبال ای دې سمانه ایک بار خو عامه طریقه ده چې خدای ما خامخ پرتاوی جمع سره کوي بوساو ورنه خري جمع کوي او یو ادبار ده ادبار ده چې خدای الټا کوي ځان ته سر کې لکه د زنور نه خېږي بس عمر سره د خپل نبی نه خو چې هر ځله باغ خپل سره یې الټا کړی و داسې کوم او دا هغه کې يهودو به دا خبره کوله چه چا بی بی چا سط نر تلو سط نر دونا چه دبور که نه نه کبول که ده هوانا کبول که کهی جنه و سط نکلی خدای پک داده لو ازادتا زنه خواهد سای تازو و تسکیه دیگره خماو تا کل ترسکیه داد ده جماع چه کهی جنه سای نرفا جریزنو کهی رفا جریزنو که پیدا داوی تا خدیتا لذتان خواستی لگی و در رحم قم نده خلو دا خوالتا دا کرده او کلوی گره هستی چه شوی چتی شی نو اقا رحیم خوی خرش او دا حیوانات ندی دا حیوانات او شنی گیدی کرده کتا تا سیدی خودنسی دیگی حیوانات دیگه نه نفسی خدا دیگه درست کنی دیگی نو اصل که الله حکیم دا اخبر دیر خبری گیم مفتو خدا نسل دا سیدان دراغشید نو یهود بداو من اتا امن اتا هو من دبوری تکتر نو تلالو نو آغا نوالد دردی کانا احوالا دب کوکستر گوی دا سر گوی دا سکر گوی دا نو دا دا که رد کا چنا انا شید دا غلط خبر دا چه تکتر نو جمعوشی ولد احوالی نبی احوالی کبنش سیسا نیمه تک کائی پا شید تم او ساتو تا کای په بارو بهر ځکان بلا منا متا شي ته غوړه ده خزنا علوا خزنا علوا کوم وخت چې جماعت څه کوي جماعت کوي اوقات نه مراد ده مثلا شپاوی ریزی مجبوشینوی مزدګاری کوم خو عین د مجلس کې وو جماعت نه کوي دا نه وو کې دونه کې لیکلي جماعت وخت کې چې تاسو سره موږ خراب کې کاغه نه علو کراولو هغه اولد نه فرمانی هغه وعاد کیږي مزر ٹیم کے جمع نور تے کم ٹیم کے جمع لکا دا دی اللہ تعالی بدل کی حیل جڑی کم وقت درے میں خبر دا چھے میں عین جیتم عین خو مکان ترسی نظاہران تاسو بودایا ہے چھے میں عین جیتا خو یو مکان فرد بل مکان دو برد ایسا خدا منا کا دو برد کی کوئی ہم نا تا مراد نا دا بورے تاسو کا کفی کیا دی کنا داشت چہات نا دی داٹول امکنا دی کما شک تا کما غریب تا دا زمان نا دا اوقات زمانی کا مرفین مرزگار دا زمان نا دا دا جہات مکان مراد آدا چھو کم جہت نا تاسو ہوتا رسائی مثلا تا جہت تا کبلی تر نا دا سے تیرا کبلہ معظم دا ما تا گروہ نای یا کدا سے چا بی بی پرتائی دل نا جمع کئی دا خو کبلی تا مخرا عورت نبی مرشک تر نا جمع کوئی مغرب تر نا جمع کوئی شمال نا کوئی من ای جہت لا فی ای مکان من ای مکان لا فی ای مکان من ای مکان کم مکان چاو درسی دا مرنا چا فی ای مکان سواء کان دبرن او قبلا دا مرنا نا چا دبر دن کو فخورا جان پہنے بلا حدیث کے دلی من آتا حائزن تو حیجت رلو او امرتا فی دبوری حد یا غد بوت رحض رلو او کاهنا یا کاهن رلو فصدقه بیتزیفو ندکیر کافر بما انزل اللہ دو بورتا ترنا حیزی ترالو کاهن ترالو تزدیکی اوکو کانا کافر بما انزل اللہ دا ترمیزی کے صفا دا سرسی کنا چو کم ترنا چرسی تنگی کو اذا کار سماخ واحد سروائی ویوی دا الفاظ صفا سراتن ترمیزی کی بل سوی تمنت سئی سراہ ومغیوی یعنی فرق دو بور کنا وقدم لانتكم او تاسونان يستوي خا دا نظر رتم تاين رجالنا لقول اليهود لقد يقول منا تايب رتو تو چر تل چر رتو اخفر بتا في قبول ها و قبول دلك لجهات دبور ها دبور جاء الولد احفل ام ورا ولد با حول سي نمين جيد دبور ها كتير دبور مراد شي داقي كا اولاد علو كرسي اولاد علو خود فرد كرسي مراد را چه فرق که جمع وکی خدا اولتا کی وقتی بلی مزکمو اولتا سو راد ایسی خدا را فرق عمل سالیب داریو بسال دار دیکی عمل سالیب منحسر ندار قد تسمیت اندال جمعی لگا تسمیت پنیل جمع چکر جمع کئی بسم اللہ دادی یای وکنو ای نخلق حضیق ایسی که شیطان و سایب جمع کئی وطق اللہ خدانو لی پا عمل در سرکن او پنیل جمع او پنیل یکینو کئی انکو ملاکو سزا ملاقات و رسلم وبعد بعد ما سر اجازيكم بأمانكم روتا سجدائك بأمان السلام وبشر المؤمنين زيرك ممنات الذين آمنوا اتقوه شغبي لك لنا زيرك جاتا إركان سنزر بالجنة وجنة السلام مراد الله تزير إلى جنة ولا تجعل الله عودة لإيمانكم تاسو ما قلت أي الله باب على الحلبة بي قسم فالا سر وعرضك العريس معنى لأمانكم لفضل أيمان تاسو شكومو كفرم تاسو قسمونا كوي عمقسم به نبي يقول الله بابن قسم كي ذات أغالة يدن أيمان مراد تاكم كونا كوي أكم كونا كوي أغير فارا قسمونا كوي دا أغير الله ميان كي قسم فوقي نداورتا فميان كي حريش شي هذا عرلة سمنا جغا تاو دي الكارت ممين كي الله باب ميان كي راولو نتکا نکای چه اس مفالا قسم کرے دکا ہویایی اے نصف اللہ درول شاید علام اللہ پاک لما لہا دغ ایمان دی پر کم کار دا دی کار دا تو اس کی تل نکای ویلی دکا چه پالا دی قسم کو دامین کے اسی دیوار دا اللہ پاک من ایکی اس اگا لا تجعل الله سمنا بيان توصف الخلق بي كتا تدير قسمنا كوي فده الله باني دا جو تفسير جات كيان كوي تغلط نمي الله تبرو نلتك او بكارو او الله تبرو يا تاخن نكيو نكوي وتتقو ولا تتقو نتتقونا كي قولا نون خذدا لا تبرو كي نون خذدا لا ينحيا دي وجنا ولا تتقو مربدا نكو ويارب نكو ولا وتسو ولا تسو ولا بيستهنك وبين فتكر اليمين يمين مخوض على ذلك وبين دلتا سمو هشي وڑا من نقطه لگول ده او غمه جو کایت لگا چ خدوات سینو خسرتا سو پئی گئی نا بے جزات سے سینگی گورے داول کے چکم دا چتا سکم دیکھا دا چتا سو اللہ مانے مگز ہوئی بے ان تکسر الحلفا چتا سو قسم دیر کوئی دیر قسم نمکوئی دا کم سرطا ما دے پخدائی قسم می چتا بو خام خام تلا کون مثلا دا کوئی خفیل لگر ما دے پخدائی قسم می چتا بو تاجد تفتن خام خام تاجد دکون آتا کو کوئی نشی تاجد بے پخدائی قسم کے چیرے سے قسم کرے او دو پور دکے برادرہ چھے دا دیل والا ہے دا پا اغی امور کی دا چھے امور حقاوی امور حقاوی یعنی اکار کول بہتری نتاسو قسمون دیر مکوی کخا عمل دی پری مکوی ویلی دکا چھے دکی دی اللہ نام توحیل نسی ہر چیزا تاسو قسم دی پخدائی قسم دی پخدائی قسم دیکھے دیروانا ہے مانا دا اور دا کم چلا مقدر دیکھے ولو مرتن یو ورین قسم اکوی ما دی پخدای قسمی چا زبا دی تاو دی زبا دی مسلمان کی صلح نکو ما دی پخدای قسمی چا زبا دا سر خبر نکو ما دی پخدای قسمی چا زبا مسلمان من نکو تا خو گناہ دا تا تا رور دا تا ما دی پخدای قسمی چا دی سر خبر نکو خلق ای جای قسمان دا قسم یو جنا مانا دا دیروانا نا یو جنا مانا دا ویلی دکا دا خلاف سنت کا گناہ دا درست خبر دا دیکی کہ چل کوئی فتکر الیمین علی ذالک دکا لا تبرو ولا تتقو ولا تسلیو بین ناس دا عذر کے تلتا واقعی ہم بیان دا چا عذر کے دا بشیر بن نعمان او دا غچکم دا پلا خوری بشیر بن نعمان تا دا کلی و عبداللہ می رواحا بیا آغا ترک کلی و جلتا خمیر واقعی نشتا خوچے داری کلی تا آغا بیا تراک کبی فید و لگ بیا آغا قسم نکو چیزا با دی پوین که استاہ نکو داب نکو استاہ پر لکا ابو صدیق نو کرے مستخ سرا چیزا با دوستا احسان بیا لکو تا کلی خیلی پیشوین تو مت ولگو لکو مستخ تو تنیون کی بیالا بیا ساتی بر آتی بر دوار و قوار نزیل کو ای که دنا صحابا مومنان شریف دوتے تو کتا سو قسم نہ کوئی ان ولا تعلو ذل فضل قسم اذا تیبا نے فضل قسم نہ کوئی بیا گئے بعد او سی بیا مقام سفترا اسنا جا شروع کو نہ دا یوز نہ ہم کو جن و اسن فی رہن تو دیکھے دان ہنس کر و یکفر بخلافیا و کفر دی کہ پکڑا تھا علا فیل بری پکڑا نہیں کئی بنی رو سرا خبر ہو کا کفر ہے تو کوئی اتواتن المعنی مقصود دادا لا تم تم من فعل ما ذكره تاسو ما مني کوي لیکار دی هغه چې کوم ذکر شه مل بیر دی نه کوي نه تا خو نه کوي کنه چې بیر کوي تقوا کوي استاب ناس کوي تا خو نه کار ده اذا خلصتم راځي که څنګه کې اړي بری تو دا نه کار تر تلو کوي وقف فیرو او کفاره کوي دغه څه ونه دی دا تاسو نه ځو دي ال امتناع من ذالک امتناع دی نه چې دا ویته اورو خان سره زبیا دانه او قدانه والله سمين على وجهه دي اقوال تاسو علي دي په احوال تاسو لا ياخذك من دي لغوي نن تاسو على ذرا په لغوي سره چې کله نه پیمان کې او ما یې سوګړې دي سره دا ولا چې سبق کوي په دې لسان بغیر دي قصې حلونا نقولا والله وبلا والله ولا اسمع فيه دي کې ګنا نشته ولا کفار ده نه کفار دا کاته څه دي کاوی نه ولا ولا ولا دا دي دي اوس هم ته پاتې ځګل لګي چې کبلار سه مولا تعلق دي نه طالبانو طالبانو کی مولا خپل ملګری بو کبیانو چې تا کلاب مو کار کولو ته وي ته خبر به ولا ولا دا ویل زه وځه څه دا دې دې وځه ما سبدا امنا ما زړه چې تیرې زمانه کې یو شای تیر ده د دې زمانه حال هم ده خو استګار لو وځل ده هغه قسم وکي او تا ګمان دا وی چې زه په ست ده کې خو وینا رښتیا نه انسان دا غلطي کې دا یمین له غوا ده دې کې کفاره نه کبره امره په مطلب کې امره مرضی باندې تیرې باندې قسم وکي خپل کو ما دې دا وی چې دا پدې کې رښتینه او واقعي دا غلط نه دی دا یې ویني لا غواړي او مس اکه په استقبال کې بیاږي کفاره ده نه دا یاري چې دا ورکه نه واخلې کوم لیکن تاسو ولري شي نو هغه څه کولو کوم قصدت هو دا قصدت کې زمير یا قلوب درجه او قلوب جبره تیرې نه جباتون صحیح شي څه کوي دا غزرو مل ایمان اذا حنستم کلا کفاره ده چې کلا حنې شي الله غفور ده لما كان من لغو چکم لغو قسم اغي معافي وحليم ده وتخيذ عقوبتنا عن مستحقها ده مستحق دي عقوبتنا الله زر عذاب نه دي الذين يقولون من البتا رتبه تاسراش هم رتبه ما يدك يمين مناقده كي بكفر ده الذين يقولون من انسان ده بلا خلق تغيرات من انسان ده خلق بيان سلام ودي تلور ما سيبو قلتي دي اي يعرفون قسمنا كي الله يجامعنا سيدي سرب جمعنا كي سرب أرباتي أشهر انتظار يعني دام الصخوة وضاري وآي الله